Tuxedo. Ojo, no puedo ir porque yo me estaba subiendo, no puedo ir, creo. Madre, hágale. Hágale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نور 21 نمبر آيات دے دا اتلسم پارے درم رکو. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. سورة نور کے دفع فحشاء پارا سلور اصول او آداب بیانے. سلور اصول مخ کے بیان شو پاول رکو دو صورت کے. یو پا ظالم برا ہم نے کے ظالم نخ سزا ورکا. دویم دا بدکار و خلق سرے میں یو جے کے گئی. دریم چاچ پاک خلق بدنام کو نو اغیلا اتیا دوری ورکی. او سلورم چیو بلے بدنام کو مدعون کو خز و خاون دا دیو بن لے جدا کئی. بیا بیان کرے ہو جب بی عائشہ پا بارکے چی خلق الزام لگو لے ہو نو پاغمخ کے مرکو کے داغے صفائی بیان شوا او پدے کم داغے نور صفائی بیانے. یا ایوہ الذین آمنو لا تتبعو خطوات الشیطان. اے مومنانو مطابقے گئی دا قدمونو دا شیطان. خطوات جمع دا خطوہ دا خطوت ویلشی قدم تھا دا شیطان پا قدم بانے قدم مگدا. ومی یتبی خطوات شیطان آسو چروان شا پا قدمونو دا شیطان پسے ویلک دا شیطان قدم بانے قدم مگدا. شیطان چا کم کار گئی نو دا شیطان ای کار مکوا زکا غلط طول کارونا دا دا شیطان نری گنا. ومی یتبی خطوات شیطان آسو چروان شا پا قدمونو دو شیطان پسے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. بے شکا دا شیطان حکم کئے پا بے حئے کارونو پا ناروا و باندے. فحشا صفت دا فعل راجے پناکار کارونو باندے چدا کارو کا دا کارو کا غلط کار بے حیائیو کا غلط اخرا ہاں. او منکر صفت دا قول لے غلط ویناو کا کنزلو کا لعنت لے گا بیوبل خیریو کا دارنگے غلط ویناگانے ابابات آوازونو کا غیر اللہ تھا. نو غلط فعل او غلط قول بان حکم سو کی بیمانا شیطان. ولو لا فضل اللہ علیکم لگے او سڑے وے کزما دا کارو شو کزما پلار جور شو نو زبا دا بابا پنم باندی یو چیلے علالوم نو دا وینا دا شیطان وینا دا دن ازان بچکا. کدا کارو شو نو زبا دا فلانی پا زیارت باندی یو دیکھ دا علوا پخوم نو دا وینا دا سر دا دا شیطان دا او دا کار کول دا دا شیطان کار دے. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. یا دلتا دی بی بی عائشہ پا بارک غلط اخلو خزول چی بی دی بی بی عائشہ دی حضرت صفوان صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پاتشو ہوا نو دا وینا دا شیطان دا او پا دی پسیت للہ کار دا شیطان دے پوش دا لوی بی حیائی دا. مخ کی تیر شو انت شیع الفاحشتو فی اللذین آمنو بی حیائی با خورے غلط خلق دا مومنانو خلاف. ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچرتا نوے فضل دا اللہ پتا سو دا اللہ میرا بانی ما زکا منکم من احد ابدا نبے پاکر استا سنا من احد حسوک ابدا چرے دیو گنانا. خدا الله فضل او مهرباني او شوا نو تاسو پاکړي زکه ډېر صحابه په دې کې شریک شیو د وجد نه پوینا حضرت حسان شریک شیو حضرت مستح شریک شیو حضرت حمنه په دې خبره کې شریک شیو چې ابي بي عائشه نه دا کار شوي دي کی او اغه نه پویو دا غي توبه وکړه الله پاک له او کدا الله وی چې نازل به سزا خامخا در کوم اگر که صحابه رچا پاکړي وي دا الله دې لوی فضل وکړ یا اوس هم یو سړی غلط کارو کې او فوراً توبه وباسي چې الله زپوونو ما بیا به داسې کار نه کوم نو الله پاک کې ولکن الله یزکی من یشاء دیر خلکو ګناونه وکي ظلمونه وکي شرک وکي ناپوهي درس واوري بیان واوري دیو عالم ها خبر واوري هغه توبه وباسي چې الله ماته معافي وکړي بیا به داسې نه کوم ما یو ځای کې یو ځل بیان کاوه په سود باندې نو د سود نقصان ما بیان کړم نو یو سړیو ما ته بل کسوی وی آغا توبه او خکلام وی چه زما سلیرش لکه روپایی پسود کرده او ما طولی ماف کرده باس در مولانا سه بیان مواره دادم نن نا پینزل لسکاله مخی خبر ده سلیرش پینزل لکه روپایی لکه پینزیویش کرول روی وی دا پرسول وی دا سه بیان نماره دلی و نچا کرده مولایانو بوش دا سه خلق همشتا ولیکن اللہ یزکی من یشاو لیکن اللہ پاکی آسو جو غیجی پا قبلولو دو توبه سرا داغا توبه قبولگی اللہ رزمون توبه قبولگی من دیر گنانگاریو واللہ سمیع علیم اللہ دے اورد الوالا پویا ولا یعت لئولو الفضل منکم وسا ولا یعت لئولو الفضل منکم او قسم دینکی خاوندان دا غروالی منکم ستا سنا غرسو کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ډیر لوی غړو هغه قسم کړو داغه حضرت حسان حضرت مستح د ابو بکر رضی اللہ عنہ خورایو عجز او غریب داغه په خیر زکات تقسیماو ورکاو بهول او حضرت مستح هم په خبره د بی بی عائشه کې شریک شوی خورا پوی وا اغه قسم کو چې زما د قسمی کما ته لدینه پس یو روپۍ درکړه یو ریال مې درکړه در هم مې درکړه تم دا سه نه کار شریک شوی په دې کار کې الله دا حکم را ولې ګوره آی کې اخلاص وکړه الله حکم را لګه چې ګوره هغه پته نه و غریب ته چا او ته ویلو تا ویلی ما ویلی خبره خو خلک دا چا منیا نو الله حکم ابوبکر ته ورولې ګرځه هو ته چته خو غوره قسم دې کړې نو چې دا قسم دې کړې قسم مات کا داغه کفاره ورکا او څوک هغه سره احسان کوا خیرات کوا عجز دې غریب دې داسې یو طالب یو کار کې شریک شوی ملګری یو کار کې شریک شوی ستا خلاف پویو ته نو چا غلط خبره دا وخت رسول وا او هغه داسې فورا مدا کوا هغه له څنګه چلې و جسم خبر نو دې خلکو دغه څه ویلو خو ما ته پته چې څنګه و زما توبه ده کومه داسې خبرې کړې بس معافي کړه دا څنګه چې نه معافي نشته ا دلالم لوي سره معافي نشته ولا یات ل اول الفضل منکم او کو تای دې نه کوي قسم دې نه کوي خوندان تو غور والی من کوم تاسو نه په دین کې وساب دو فراغه په مال کې دین کې مغورو مال کې الله ولر مال ور کړو مال الله ور کړو قرباني کړو شکل و پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اعلان کو چې اوس مال ته ضرورت ته د جهاد مقضا حضرت طول النزیات مال با پاغه میدان چا جوا کاو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو ځل نبی علیہ السلام اعلان وکړو داغه چکور کې سموندل هغه نیم کړه نیمې کور پرې هودا او نیمې د پیغمبر مکه جهاد لپاره حاضر کړه دا صحابو هر چا خپل وس مناسب نبی علیہ السلام ته پوس کې بیا ابو بکر تا کور سره پرې هودا او حضرت نیمې پرې خېری بیا داسې مقراله حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام چې مقاده د دین د پاره سوګ دې چې میدان کې ودرېږي او د دین د پاره خرچو کی دا اوس نه دا چې کړه د دین ضرورتونو راځي لازم دي چې سړی اعلان وکړي خلک پاغه باندې بیدار کی ویخ کی حضرت دنیا د پاره کې د ډیمونو د پاره کې د قرضو د نورو شیزونو د پاره کوي. نو که یو سړی د دین د آلی د پاره د دین د پاره یو اعلان وکړو نو څه بده خبره خو نه ده. نبی علیہ السلام اعلان وکړو چې د جهاد او د دین د پاره ضرورت دی. ابو بکر رضی اللہ عنہ چې څه کور کې مندل اغیر او پیغمبر مکه کې وو صحابه درې سیکل یوی سکو دوی سیرو بیا نبی علیہ السلام تپوس کئ دا منګ او تاسو ته خی چې تومره جان نثار خلق په دین باندې اغیر والا مولا نور کئ اغه مرسه سکار او زما د دین سره کار دا الله دین په تر کئلار شي مولا څه شي. نبی علیہ السلام تپوس کئ چې تاسو پر خدا ابو بکر او حضرت د الله او د پیغمبر نوم میکول پر خیس نشته تاسو یو صاحب نن تپوس کئ اغه له والا مال نور کا چاغه د الله د دین د پاره ټول سرمایه قربانی کړي او غیرتی بادشاہ دی الله ناغل الله دومره مال ورکړو چې ډېر فراخي د مال وګ قرآن مو وسع فراخي مول ورکړو د مال ایوتو اولل قربا چې ورکې دی خاوندانو د خپل ولای تا والمساکین مسکینانو تا والمهاجرین مهاجرینو تا فی سبیل الله په لار د الله کې الله وی مال می ورکړې دے فراخی می ورکړې په کاټ دا مال کې خپلوانو تو ورکی مسکینانو تو ورکی مهاجرینو تو ورکی پدار د الله کې ولیافو ولیصفحو ولیافو لری کې د زړه غصہ زکه دا ابو بکر په لکه غصہ د اعظم مستحسرا نو درنه دے دا غصہ وباسي ولیصفحو او مخ دی والي دا غد بدینا یرز ما بد ویلو ولی اسپهو اول ردی کی تزرن آغو صد آغای ولی اسپهو ظاہر کم دی داغت بدین مخواڑی علا تحبونا ایا فر اللہ لکم او علا تحبونا آیا نقور کئی چا اللہ باب علا تحبونا آیا من نکوی تاسو چو بخنبو کی اللہ تاسو سرا وکه تاسو مینه کوي د دې چې ما ته الله بخنو غنو دا کارو کوي کم کارو کوي د غریبانو سره انسانو کوي مهاجرینو سره انسانو کوي چې چا وس کوي والله غفور رحیم الله دې بخشش کوونکی مهربان. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره بشکا کسان چا غي داغ لګي با پاک دامونو زنانو باندی الغافلا چاگا ناخبر دی المومنا چاگا مومنان زنان دی یعنی پاگا ناخبر مومنانو پاکو بانی الزام سوک لگئینو لعنو فی الدنیا والآخرہ لعنت دکلی شاگا دنیا والآخرت کے اگر الزام پی بی آشینو لگو لگو باندر آزارا چاچے پی الزام لگو لگو نواغا دی بلانت شی مودودی پہ الزام لوگو لے ہاں شیعو روافظو پہ الزام لوگو ناغد بلانت شی دنیا و آخرت کے اولانت دور ناکار خیرہ را نبی علیہ السلام ہوئے ہاں یو دریش پہ اغلا کرے وا دریش پہ او صحابی وی اذا اللہ پیغمبر ما علانو یا رسول اللہ سور دا سڑے لانتی دے چھے دے حرش پہ اغلا کئی نبی علیہ السلام و صحابی تو اے صحابی گناہگار دے غلاگر دے خلا لعنتی نہ دے لعنت دا سے ناکار خیر دا چھے لعنتی ہو تم ہوا او دلتا اللہوے چاچ پا پا کو خوزبان الزام لگا نلعنو فی الدنیا والآخرہ بلعنت دیکھ لیشی دنیا والآخرت کے لعنت دے ناکار خیر دا نن احادیث و قدران بارہ کے احادیث را روان دے خواہ ریاض صالحین کی لعنوه فی دنیا والآخرہ بلانت دیکھ لیشی دنیا والآخرت کے ولہم عذاب نظیم ملعون اللہ دے لعنت دا اللہ دا رحمتنا لروارے ولہم عذاب نظیم وخادر را عذاب دے لوے صحابے بدنام کری بیمانا انبیاء بدنام کری ری ازواج متوہرات بدنام کری ناغ لعنون دے لعنت اللہ یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانو یعملون یاد کارا چه گواهی بکی پدائی بانی جب داغی اللہ سنداغی اخ پیداغی وچ پکم جبید صحابو بد بیان کړیو پکم جبید بیبیانو بد بیان کړیو پکم جبید انبیاء علیہ السلام دا پونس بد بیان کړیو قیامت پونس بجوی پای گواہی گئی او لاسونه دا غیب گواہی کئی چا قلم لاغسته او او دا انبیاء او دا صحابو خلاف قلم خوزوله او چا غدا سیو غدا سیو و ارجلو هم اخپی دا غی چا غیل بروانو دا سزین لبطلل بما کانو یا ملون بسبب دا ایچه دی کم کار کاو یوم ایزن یوفیهم اللہ دینهم الحق پدارز پورا بورک دیتا اللہ پدل دا غی پورا ویعلمون دی خپوی ان اللہ هو الحق المبین چه بیشک اللہ دا دی حق هو الحق المبین دا دی سرگند دا دی رشتینی حق رشتینی المبین خکارا کون گیرے سرگند کون گیرے دسی زنو خکارا کون گیرے دسی زنو آریو سیز با اللہ خکارا کئی دنیا کے زمنگنا باز سی زنو پٹ ری منگتنا کاری اللہ تا خکارا ری عالم الغیب و شہادا الخبیصاتو للخبیصین والخبیصون للخبیصات پلیتی خبری دا پارا دا پلیتو خلقو کار دے والخبیصون للخبیصات او پلیت خلق پیدا دے دا پارا دا پلیتو خبرو دا پلیتی خبری پلیت خلق کئی او دا پاکو خبرو دا پارا پاک خلق پیدا دے الخبیصاتو للخبیصین ارچاچ پلیتی خبری کری نواغ دے پلیتا انبیاء بدنام کری چی دا خائنو صحابه بدنام کړی دي ازواج متوارات بدنام کړی دي والخبیسون عادت پلیتو خبرو ز پاره دا بېمانه پلیت پیدا وو وتویبات لتویبین وتویبون لتویبات او پاکه خبره ز پاره ز پاکو خلقو کار دي موحدین الله ز پاکو خبرو ز پاره پیدا کړي وطویبونا لطویبات او پاک خلق دا پارا دا پاکو خبر دے پاک خبر دا پارا دا پاکو خلقو دی پاک خبر دا پاکو خلقو سر مزا کئی توحید و سنت دا پاکو خلقو سر خیئی او دا توحید و سنت بیان ان کی دا پارا دا نیکو کلماتو دا پاکو کلماتو اولائک مبرؤون مما ان صفائی دا حق پرستو صفائی دا انبیاء دا صحابہ دا دا خبیسو کار ندے دا دا طیباتو کار دے چاغب پاکوی زلک پاکوالے زبان پاکوی نو دا پاکو خلقو صفائی بکے چی دا چا دن نظر گندہ دے زبان گندہ دے نو قلم گندہ دے نو آخ پلک گندہ دے اولائک مبرؤون مما یقولون دا کسان پاک کلی شوی دی مبرعون لری کلی شوی بیزار کلی شوی دا الزاماتو نا چوائی دا خلق دی پسی دی وائی چا دی دا کلی او دا کلی یو صحابی دا غصر بیمانا آگے بدنام کلی دی پوشی پا خلافت ملوکیت و گورا دروافظ و کتابون و گورا لهم مغفرت و رزق کریم دے بارا بخشش دے رزق عزت من پدے زبانے پدے دور کو دی بی عائشہ داستان او د دا حق پرستو بیان شو یواز عائشن ارغ سوک چنے کان خلق او خلق بدنامی نزا دفی بی لعنو فی دنیا والآخرہ ولهم عذاب عظیم اس دے زینہ آداب سواب یا ایوہ اللذین آمنوا اے مومنانو لا تدخلوا بیوتا مدن نکے گئی تاسو کورنو تا غیر بیوتکم چنویس تاسو کورنا حتی تردے تستعنیسو چی جازو غالی تاسو و تسلیمو علی اہلها او سلام وائے فمالکانو دا غیر ذالکم خیر لکم دا ورد استاسو دبارا لعلکم تذکرون خام خاش تاسو ہاں پند واغلی خامخاچ نصیحت قبول کئی بغیر اجازه کور تا مزا بغیر اجازه کور تا جی گنا نو ازنانا با پسکار مشغولی بارحال کور دینو لپٹین ناسی خاص نی سر سر توری سر منگز دی با آرت چی دی او دا سی ور جی او دست ناس دی او ستا نظر بولگی نو نقصان بدن ہوش ہوش نو بیا ته صبر دې نه شيخه نو بی غیر اجازه مزا اجازه تو والا زر با هغه چې ته ورو نو زه आवाज کو زر با هغه ځان برابر کی او زل الله رازا کاکا رازا ماما ته بیا आवाज وکړه نه نو دا اجازه دې وایې ته ګلو وایې غلط حواله ته کله ورکی نه نه دا څه نه پکار پوښ اجازه ته پوښ پک حتا تستأنسوا وتسلموا على اهلها فَإِن لَّمْ تَجِدُوا أَرْسُكْ چدن جدا دے کدی نور دے کدی تر دے کدی ماما دے پردی کور تو خاصم نشت لے دا خپل کور نه خلق زی راځي خو چې خپل کور ته ځي نو ام بی اجازه مزا پوش فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا خپل کور دا خپل کور خو یو وار وخت درات دی شي دا خپل کور دا چې دا د استاد خپلوان کور نه دی ماسی کور ده ده ده پپو کور ده ده ده خور کور ده ده خور ده یوجه که واده را نو هم بغیر بی اجازه مزا پوز درور کور ده ده نو اغا بغیر اجازه مزا اجازه غوارا فایل لم تجدو کچر تا انو مید خوستارور ده ٹیک ده خوستارور چه کم اولاد ده اغا با دنور زیون نخزی را خوستی یوجه بلزه نخوستا خپل نبی کنه پوښ نو کم سے کم ستر پټول او اواز کول دا پکار دی ها دا خو مړه ما خپل کول نه خپل کول استاوینو تاول جدا کاو پوښ فایل لم تجدو فی اعدن فلا تدخلوها که انو مئی تاسو پدې کې ایسوک نو مدن کېږي د تا حتا تر دې چې اجازه وکړي چې تاسو ته و ان قیل لکم ارجو کو ویل چې تاسو واپس شئ د خپل کورونو نه واپس چې څوک نشتا دا واس کاو او د دروازې نه دنه د کور نه واز څوک نشتا ولې نشتا چرته تلې ده کله به راځي په کومه لار به راځي څوک به ورسره وي ګاډې به یو کنه به ګاډ دې څه ضرورت پکار دی چې نشتا السلام علیکم الله دا پر خودل چرته کې داسې اسې دل دا مزه ور کو ان قیل لکم ارجو کو ویل شي تاسو ته ارجو واپس شي سو کو نشته واپس شه فرجو واپس شي د کو د طرف نه به आवाज داسې کی اوسې خاله بزانه راشي تب ملاو شو وا سو کو نشته د خزي आवाज اورت ټپاو ته کو ابو ګلو وای پویږي په ټپا چې دې سم مقصد دی هغه څه پویږي او نه د قران نه خبر ده نه د دین نه خبر ده ابو سو مشمان لاس ته پیلا ټپای بھائی چې لاس ټپ ملاو شتا تا د کوسه خوانا نو پوجا چې واپس شا کوټ کې سوک نشته او کټه د سی پټې زانه خبره کوي چې سوکې کور سوک نشته بس دا چرته زی وین قیل لکم ارجو کو ویلی چې تاسو ته دیکھو بس هم پوهه کې کنه خو چې قرآن ته خو کینی کنه حدیث ته خو کینی نو چې دې کینی نه دی بس پوه شي څوک به پوهه کوي دې په دې پوهېږي سار د وخت دا لاس او مخ وینځو فورا ګاډي ته ځان رسوا او دکان کولاوا چې هم کور مسکا ځکه چې بجې د لس بجې چېرته په مزه بیا چې دکان کې اوسکو ګاکونه به راغلي دکه چې لته مینه کیږي نو په دکان کې بل تاسو نو مونږتا نو تاسو ته نو ذکر شتا نو ته لا وستا نو ته بچو هغه مزه خوان شتا چې ته پوز ته په خپل د لچ مونږ کې نه بچی ته ویلې چې مونږ کا د خدای ویلې ته مونږ کا او ته ویل چې ته ماته وې ابو ته ولی مونږ کې بابا یې ته ولی مونږ کې خدای څه کوي او ته ویلې شی وته نشه بیده وائن قیل لکم ارجو چه کم کار نکم زبا چو لگنه احمد او جتا ولی دانه کی بیا وائن قیل لکم ارجو فرجو او کو بلیش تاسو تا ارجو زسار دو وقتا پل ما شمان پاسو کم نپاسی او با پیچو حدیث تے گا نا کہا گا نی نو پا لخت فا مزا مزا لخت سیوا کم گو رہے گا نپاسی گی ہاں سار چې مونږ کېږي د مونږ نامه کې هغه سبق نه ویلي کله کله مونږ نه پسې جمع ته حاضر ټو سو کور کې مونږ کې سو کال ته مونږ کې چې کوم راز به چیرته تیار خبي هم د وخت تک او دا و دې وکه زمنګ دې خلکو کې چې کلا دې توار رځي اون بنکړې بالکل طالبان مت پتر کې چونو نه اله کولی جن و جفا نه وات ټولونه تعالو بندو جن چټی دا اس نشته پیغام و دې نو چې هغه چې نسکین وغه مسکې سنت طریقه دا دا ما په ویلو واوره زنانو نارینو چې په دې امت کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی چې ما د وخت خیره چولې د وخت څنګه چې دا امت سره د وخت پاسيږي اولاد د وخت پاسيږي زنانه د وخت پاسيږي پخپل د وخت پاسيږي دیکې خیره چو داغه په تعلیمی معیار کې خیره چوم داغه په کورنۍ کې خیره چوم نو چې هغه دې وخت پاسيږي نو نن میرا داغه د اتوار د خیر چټی ده د مونږ نو ټول چټی دي تاسو په رضوانه دا حالت دې مخلوق الکته چې اتوار نو وخت و پاسيږي چې اتوار نه او چې اتوار نه به نه پاسيږي مونږ دا حالت دې و ان قیل لکم ارجو فرجو اتوار دې چټی ور باندې و ان قیل کو ویل چې تاسو ته ارجو واپس شئ نو فرجو واپس شئ واز کالکم دا پاکی راستا سوته پارا تهمت نه بیا بیا ودریګه به ته پوسمه کوامه کوته زکه تهمت به باندې ورګی والله بما تعملون علیم الله پاک چې کوي تاسو علیم پوره لیس علیکم جناحون شره په تاسو باندې جناحون ګنا ان تدخلوا بیوتا شدن شه تاسو کورونو تا غیر مسکونتن چې نوی د سکون والا نوی د پاتې کېدو والا فی پای کې سو متاع لکم پای کې سامان وی تاسو اې دا سکون وی چای ته سو خوشی ګنه لکه منډیا نیوی لکه دکان نه بازارې نو پاغه کې د تپوس کول ضرورت نشتا چې ولکه دکان ته راتلی شم نه دکان جوړ دي خلکو ته پاره دي زی او راضی به خلک منډیان دي زی او راضی به خلک والله التا پتا خلک الزام نشي لګول ځکه جوړ لې خلک دې پاره او کول کې پتا الزام لګي چې به غیر اجازه لار شي الله پوری پاره سبانه چې کار کوي تاسو واچ پټوي تاسو دویم ادب دې چې سړی بنو ګوري پردو زنا نو تا وا پیغمبر للمؤمن مؤمنان تا یغزو من ابصارهم چکته خپل نظرونه ويحفظو فروجهم او ساتنوږي د خپل شرمګاونو د خپل شرمګا ساتنو کوي ذالک ازکا لهم دا پاکی را دل را د تهمت بیاینا نبی علیہ الصلات والسلام وې دو سیزونه مال په ضمانت کرا کوي د غلط سیزنا یو ما بینا لحی و ما بینا فخزه فما بین د دوالو پتنانو کی چه کم شرم گاو ندی او ما بین لحیه د دوالو جامو ترمنزا چه کم جبدا د جبی او د شرم گاو نو مال امانت راکی چه بیزه می استعمال ہوئی نزد تاسو لا پز امانت گدر کم سشه جنت کو سوای ما ذالک اسکارم دا پاکی را دیلا دا شنو راوت دی به ہے کته نه کې غوچا شینو ګورنه په خپل وتا پاغی را ودی ان الله خبیر بما یسنون بشک الله خبر ده پا کار چ کیدا خر چې دا خلق کم کار کې الله به خبر ده الله خبر نه ده چې تا غلط سيزونو ګوري غلط کارونه کې غلط به ناګانه کې وقل للمؤمنات ذكا واقعات مغيره رضي الله تعالى عنه شكل صحابه روم کې جنگېدل یمیان دل خيستو روم والا هغه لال روم کې جنگلو کې پنا واغستا دشتو کې پنا واغستا د پاره د حمله کولو په روم مې ارمانه هغه جنگل له سوتلې نشو د روم بادشاه سعد رضی اللہ عنہ جنیل دا صحابو اگر تے کس اولے گا چھے تا یو کس من رولے گا از آگا سر خبر کول غارم دو دوا کیا را جی حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت مغیرہ اولے گا چلار شاہ او تا تا بادشاہ دروم سسوال جواب بکی نو دو دوا کیا را جی ناور لال ویتا سو کورا ماسا جنگی دے لینے شے روم وال بادشاہ ہوتا ولی زان تبا کوی ارزانان خلیگی فقیرانی چند کسانی بیوادهی خزی در سر نشتا که خزی کول والی چه کم دیکی نوز بدل خځه بندوباسو کو مال بدل کم خو زما د کو نو زما د مز نه اوزه جنگه ده نشي ما مخرب او ځان مخرب مغیره او ته تقریر ته ختم کو یا غریبانان خو سم خلو کو بخاری کے پتوتری کو الفاظ راجی اے بادشاہ مونگ دنیا کے ڈیر مشقت سرم ہو ڈیر تکلیف سرم ہو نا کل مر ون البس شار ولوبر منگ با اڈو کی سٹل پیسے را سر چزان لمپے کو خاغذ سے لکھدا زمانت چا سر دور پیسی نشتا چه غوخ پیوالی سبزیانی سبزیانی خشیرن سا نا اکول نوا خلا چغی اوباسی لکه چغی اوباسی مخوری ارزان ایک ایسی زونا پوشی او دو امن البس و شعر والوبر پیسی را سرمی زالن پی کپلی جوڑی کروی نو دو سارو دو ویختونا او د وڑونا و منسیزو نجور کلاو هم زانتا چول موما پی زان پتاو دا غا زمنگا زندگی و دو دنیا او د دین زندگی زمنگ داوا چه زمنگا تندی ونو تا کانو تا گٹو تا هر یو چیز تا کتشیوی منگ دا زمنگی لاو مدرگار دے نابد الحجر و شجر و دواب اللہ پا منگ احسانو کو منگ تا یو پیغمبر رو لے گا او قران او لوړ کا هغه مونږ ته ویلي او څنګه کې پلار د الله کې د کفارو سره یا با غازیان شي تاسو په فتح عمومین ملکونه تاسو لري یا با شیطان شي نو د الله سره مخامخ شي نو مقام به ملاو چې مونږ دوه لارې دي بادشاہ پوه شو چې دوی خو نه صبرېږي دنیا و خیسته دا او اخر هم خیسته لري زموږ خود باره تباری وېزازا مغیره راغې حضرت سات وی وی سنگ چل لے سات ورتا وی وی داغا سے چل لے وی خواب روم بادشاہ بھی سبری گی نا نو روم حکموں کو بادشاہ چی جنکی سنبال کئی بربندے برابر کئی او دو کوٹو دو پاسے ادر ہوئے او کین ہوئی روم دیر خستہ خالق دے نو چی گپڑے تلے دی شی او پا کوٹو دو پاسا کین ہوئی او خی سنبال کئی ویختار سونا برابر کئی نو صحابہ چرا روانی منگ پسے سمنگ دے خار تھا نو چھے برو گوری پا خوزو بمین شی ہاں کلبو تا زلپانو تا گوری کلبو تا مخونو تا گوری لگا دے زمانی مسلمان آنو آئی افسوس پوشے ناغی با پا دے چکر کشی او منگ بس صحابہ وجنو پوشے دا تجویز پاس شوئے دا بادشاہ تا طرف نا حقبل رئیت تا اگر آکار کرے و جنکے خیستہ خیستہ کتلے وی خو مزیدار ہے اگر سنبال کرے وی سرخی پورر سے باپ آج چھتونی دا پاس ہو درو لے گو کنولی وی بربند ہے صحابو دار چاہ جاسوسی وی صحابی تا پتہ ہو لے گا دا جنیل دا صحابو ہوتا چل خدا سے رے او دا خود گران امتحان دے گران دے کاسان دے رشتہ ہوئے گران دے کاسان دے چھتا وید رے مخامخ اتنکتی بچی دیسا گران کار دے دا اللہ پا فضل و بچکی دل لیکن گران کار دے حضرت سعد جلان ہو خپل فوج رو گوختو آورتا وی اسمعو و اطویعو واری اومن زمای ویلان صحابو قال اللہ تعالی ویلی اللہ قرآن کے قل للمؤمنین یغزو من ابصارهم و یحفظو فروجهم مومنان تو واچه کتا که اخپل نظرونا او ساتن او که ده اخپل شرمگاونو بیزه استعمال لکی نظر لنبه او دهم شرمگاونا بس صحابو تو خویو خبره کافیو العاقل تکفیه الاشاره یو اشاره کافیو اگه پوچو سا مسئله جوڑا دا چنوان شو سبالا او پا خار بانه حمله که نو ده خار ده پاس جنکی که نولیوی بڑ بندے سنبھال کرے وے نو آگئے تو کو امیر ویلو نو کتے قتل چھ سمسلہ نہیں شوی آگئے لگیا دے جنگ کئی بڑ گوڑی نا آگئے ہو تو تائیوی گی را تائیوی گی زا اس پر مکم مینی گی سوک بڑا خیر جو سوک مینی گی آگئے خپلکار کئی آگئے خار لطال کا جنگو شو چکلا خار فتح شو صحابہ روان دی خپل مقام تبیازی ته پوس د یو صحابي د بل نه کیږي لکه دا خار سوچتا و وته و برکت لینو مو د خپل امیر پابند یو وې خار سوچتا و مولا پته نشته په دې نه پوهېدل چې چتونه سو دي بلې نو داسې د امیر او د مشر ماتحت و لکه هغې فتحه موندې وه د مشر امیر مني چې کوم خوا لاله پروا نشته که شپې وکړه که درې وکړه که پنځه وکړي دا د استاد پروا نشته دا حالت داسې خلکو له کامیابۍ نه میلاویږي ګورې ها کامیابۍ هغه خلکو له دی چې استاد امیر خبر وکړي جی بالکل جی بالکل ته چې سه وی هغسې به کوم ځکه هغې کامیاب شو وا پیغمبره مؤمنانو جنکو تا یغزونا من ابصارهن چې کته کې خپل نظرونه اوس جنکو تاسو کته ګورئ الکانو ته مو ګورئ الګ و داسې بز بز ګوري جنکو ته یاره دا د جنکو رکشه ده دا د جنکو سکول دی دا د جنکو کالج دی او داسې به کله ورته یو ځای ناسي کړی و خیر وي خوښ کړه ستا خور نشته ستا به لور نه یي ستا به اولاد نه یي ستا به نه یي ده دا خو ستاسو غوندې اولاد دی ته چې دې جنکو ته ګورې غټو غړو نو خپلو خویندو خپلو ماشومانو ته وګورې ما هم دغسې ماشومان دي خو دا چې څوک دا کار کوي هغه هېڅ پروا نه یي پلیتی بیا او کله چې نه کوي الکانو ته ګوري ځان به ته سنبال کړي مخکلې الک دی ولې ستا ورور نو ستا خاون نو دې ته ګوري ستا زوی نو نو الله دې مو معاف کړي که یو سړی دې ته وګوري چې د ده نه مشر یې چې دا خو داسې ده لکه زما د مور امزور یې دا خو داسې ده لکه زما د خور چې ته کشر یې ماشوم و بچه ده و ده خوزه ما ده لوی پزه ده بس به اسم نشته تک تاسی ده نپیا چه ده کار دیگه خدا تا خوب بند خوفیس خدا و بله قل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ومؤمنات زنان او تاجکت کې خپل نظرونا ويحفظن فروجهن او ساتنو کې د خپل شرمګاونو او ساتنو کې د خپل شرمګاونو قل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ومؤمنات زنان او تاجکت کې خپل نظرونا او ساتنو کې د خپل شرمګاونو ولا يبدين زينتهن او نو ده کار کوي خپل زینت لرا الا ما ظهر منها مگر اچ کار وی دا غینا وليزربنا بخمرهن او ادي وهي دا خزه خپل غټه صادره ادي وهي صادره پړونی علاج یوبینا پاړو خن خپل باندې ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن او سلور مدب داده ولا يبدين ولا يبدين زينتهن ذكر كه يخبل خز زينت الا لبعولتهن مگر د پاره د خپل خاوندانو زیل خخسته ښکارا کوي خپل خز خپل خاونتا خاونتا خایس خایس خایس ښکارا کا سمنه چکول شه د شپې او د ورځې نو خاون خست ښکارا کا دا چې بهر زینو ښکارا کول کوي دنه خاونتا نه کوي بال چیزی کالج تزی سکول تزی ڈیوٹی لزی راشا کے گوڑا اچھو کوری بلشان او آبائی ہننا یا پلارانو تا او آبائی بعولت ہننا یا سخرانو تا او ابنائی ہننا یا خلو زامنو تا چھ زامن تا گوڑ زمادا سی مور دا وے سورا خیستا خکولے دا او ابنائی بعولت ہننا یا زامنو دا خامندانو تا بنزو تا او اخوان ہننا یا خلو رونو تا رونو کا رازی رونو رازی نو زاون تخه خستا کا او بنی اخوانهن یا خپلو اخوانهن اوریرونو تا او بنی اخواتهن یا خپلو خورینو تا او نسائهن یا خوزو مسلمانانو تا او ما ملکت ایمانهن یا غاچ مالک شوی دے خیلاز داغی او تابعین غیر اول الاربت من الرجال یا غلامان چاگا ندی خاوندان آد شاوت من الرجال د سلونا بڑاگانا وی تفلی یاد ماشومانونا ہو آغا بوډاګان چې هغې کې شاوت ماده ختمه شوې ده یا هغه ماشومان چې هغې کې ماده د شاوت نشته پوه نه دي نو هغه خیر دی. آغا ماشومان لم یزرو علی عورات النساء چې هغه نه پوهېږي په عوراتو د ښځو باندې. نن سبا ماشومان احتیاط پکار دی ها. لم یزرو علی عورات النساء ځکه دی هغه ګندونو ګړو دی زهونه ناخوا شوي دي ها. علی عورات النساء په عوراتو د ښځو باندې نه پوهېږي. ولا یظلمن بأرجلهن او نه دی را بغی دا ښځې نه دی وهي دا ښځې خپلې خپې ځمکې ته دې د پاره لې علما چې ښکاره کړی شي هغه چې پټ وي د هغې د زینت نه کلن ځمکې ته خپله اخلاصه کوي پانځې بې چورې دي خو پانځې اوس رسوله به والې داسې آسان کار دی پوه شي. نو چې شلنګ شلنګ کوي خپله اخلاصه وي کلنګ کلنګ په لاسونه کلنګ کلنګ څه چې دا اس په چا دا غاچولې جلسې چولې قسم نه سره دا کلنګ کلنګ جوړ کړی دی داسې ضرورت پکار دی. و توبو توبو باسه کده چا خیال نه یم خیال پیدا شید خلکو و توبو توبو باسه الاله الله تاجمیا په دې لاسونو باندې پروګرامونه کړی اسلام آباد به جوړ کړی ها په دې پوی جوړ کړی خو یا سم نه کړی دا ورکه یا په خپل حال پرې دا وته نک سو ته واچو دستانه یو جدا به وته واچو ها په دې ځانونه کې مې نخري جوړې کړو کور کې کوا چې سکه کوا ار څنګه نخره کور کې کوا چې کوم شر سره دل نه جایز دي دغه نخره بخره کور کې کوا خیر دی دا مننه نه دی خو چې بار زینو دا جنو غړي بیا مننه دی بیا بالا سنو ته دستانه اچي و توبو هر قسم زینت تعالی کور کې جایز دی سیټ لو ګولې شي خوشبو لو ګولې شي بالا سنو په ګلکاری کولې شي خو چې بهر زه سیټ مننه دی دا جنو مننه دی بیا ها وتوبوا الى الله توبوا بس الله تطول اي مؤمنان لعلكم تفلحون خامخاشبتا سو کامیاب دا د کامیابی چې کم دی کړی دی غلط کار توبه وباسا خو آینده مکو بیا وازما توبه بیا بدا سکار نکوما اكو توبه نو باسینو دنیا او اخرت باندې بیا هم